potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump już oficjalnie będzie od jutra prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pytamy, czego po tej prezydenturze spodziewają się polscy politycy. Zakończyła się rozbiórka pozostałości po zawalonej kamienicy w Lublinie. Będzie też o piernikach pieczonych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zmiana gospodarza Białego Domu nie może doprowadzić do pogorszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, zgodnie uważają polscy politycy. Jutro dojdzie do zaprzysiężenia prezydenta elekta, republikanina Donalda Trumpa. Jeszcze przed objęciem urzędu zapowiedział m.in. zakończenie wojny na Ukrainie. Były minister spraw zagranicznych, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że dobre relacje z nowym amerykańskim prezydentem powinny utrzymywać i rząd, i Pałac Prezydencki. Musimy to zrobić. To nie będzie też proste ze względu na to, że to jest też końcówka kadencji prezydenta Dudy. Dzisiaj uważam, że największy wpływ na te relacje ze Stanami Zjednoczonymi będzie miał rząd i koalicja rządowa w perspektywie tych najbliższych miesięcy. Polska sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej. To też trzeba potrafić wykorzystać. Zawsze mówię, w polityce zagranicznej trzeba liczyć na dobrą współpracę między dużym a małym pałacem, między kancelarią prezydenta i kancelarią premiera. I wierzę, że tak będzie, bo to są ważne miesiące dla Polski. Rewolucji w stosunkach Warszawa-Waszyngton nie chce też poseł PiS Grzegorz Puda. Liczy, że Unia Europejska będzie dążyć do zbliżenia ze swoim czołowym sojusznikiem. Nie taki Donald Trump straszny, natomiast jeżeli kraje europejskie przez wiele lat wpłacały niższą składkę do formuły NATO, niż wynikałoby to z ich rzeczywistych możliwości i chęci uczestniczenia, to nie ma się co dziwić, że Ameryka w tej chwili mówi stop, chcemy, abyście wpłacali tyle, na ile się umówiliśmy. Polska powinna myśleć w kontekście bezpieczeństwa, głównie przez pryzmat własnego bezpieczeństwa. Donald Trump obejmie urząd prezydenta USA po raz drugi. Wcześniej był głową państwa w latach 2017-2021. A jednym z pierwszych efektów prezydentury Donalda Trumpa jest przywrócenie w USA TikToka. Przerwa w działaniu serwisu trwała kilkanaście godzin. Władze w Waszyngtonie zakazały używania kontrolowanego przez Chiny TikToka. Wystarczyła jednak zapowiedź przyszłego prezydenta, że zawiesi zakaz i TikTok powrócił. Wiadomo, że szef serwisu ma być jednym z gości jutrzejszego zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Zakończyła się rozbiórka pozostałości po kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Jutro będzie jeszcze usuwane gruzowisko. W weekend zawaliła się ściana budynku, którego piwnice zostały wcześniej zalane z powodu awarii sieci wodociągowej. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o całościowej rozbiórce budynku. Przyczyny katastrofy budowlanej nie są jeszcze znane. Na początku tygodnia będzie ekspertyza, która ma odpowiedzieć na to pytanie. W katastrofie nikt nie ucierpiał, mieszkańców ewakuowano. Lokatorzy zawalonej kamienicy na razie znaleźli schronienie u rodzin, ale miasto ma im zapewnić mieszkania. Nowy rezerwat przyrody powstanie na Podkarpaciu. Będzie to położony na terenie nadleśnictwa Cisna, rezerwat Dziurkowiec. Jak mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, to obszar o powierzchni około 200 hektarów. Przedmiotem ochrony będą, no tak żeby obrazowo zilustrować, takie połoniny bieszczadzkie. Tak naprawdę ten rezerwat jest przy Parku Bieszczadzkim, więc krajobrazowo mniej więcej tak wygląda. Zresztą bardzo malowniczy, bardzo ładny obiekt. I co ciekawe, będzie to najwyżej położony rezerwat w województwie podkarpackim, bo ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Dziurkowiec będzie 101. rezerwatem przyrody na Podkarpaciu. Pierniki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wypiekano dziś w wielopokoleniowej piekarni na Poznańskiej Ławicy. Akcję z udziałem m.in. piosenkarki Małgorzaty Ostrowskiej czy ministra Adama Szłapki zorganizowano tradycyjnie tydzień przed finałem orkiestry. Zaczęliśmy 8 lat temu pieczenie pierników, rowerowy zawrót głowy. To była taka akcja maratonu rowerowego. No i cały czas to kontynuujemy, zwłaszcza te pierniki. Zawrzut do puszki, każdy może taki piernik nabyć, wypieczony tutaj przez gości, które przybyły do nas. Mówiła Tamara Briańska ze sztabu Ławica w Poznaniu. Pierniki będzie można też wylicytować podczas finału WOŚP. W zeszłym roku piernik Małgorzaty Ostrowskiej i Adama Szłapki wylicytowano za prawie 4000 zł. A 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za tydzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w całym kraju mglista, miejscami jest to mgła marznąca powodująca szać. Na termometrach od minus 5 do minus 2 stopni, cieplej tylko na wybrzeżu, tam około plus 1. Jutro sporo przejaśnień i maksymalnie od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It is with my sincerest regret that I now consider you to be surplus to requirements. The door is over there. Dobry wieczór Państwu. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Na zakończenie niedzielnego programu trzeciego zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. I kto by pomyślał, że z początkiem 2025 roku będziemy otwierać nową płytę zespołu The Legendary Pink Dots. Wydany w tym tygodniu studyjny album So Lonely in Heaven jest muzyczną opowieścią o tym, co wszechobecne już maszyny robią z naszymi ludzkimi głowami. Call and I'll raise that hole in the haze. Means I'll deliver with mirrors. It's 4:05. The sign on the door. Thought you'd win. Hear that sweet melody. Tak brzmią legendarne różowe kropki w 2025 roku. Nie tak widoczne jak w ubiegłym wieku, gdy ich popularność w Polsce budował trójkowy redaktor Tomasz Beksiński. Wciąż mają jednak ochotę i pomysły na nowe nagrania. Powrócimy do nich po północy. Kolejne wydarzenie tego tygodnia to nowy album Davida Graya. Days like empty fields after the harvest. This ache will hide like a tree that's bare in the sky that's starless, like something out of place. Feel all used up, feel tarnished, like smudged eyeliner, chip nail varnish, like something scarcely visible garnished with a face. Think I might be done with this final strawness. Your heart make up of flawless. This less that's suddenly not modest. This bitter aftertaste. This running right down to the corners. This beat your fists on Adonis. This madness, this yawner. Well, in any case, scraps out of the melee. David Gray to znany państwu z pewnością brytyjski przedstawiciel szlachetnego gatunku singer-songwriter, czyli wokalista śpiewający własne piosenki. Wielki sukces przyniósł mu czwarty album White Leather, wydany w 2000 roku. No a teraz w wieku 57 lat David Gray proponuje nam swój 13. album Dear Life. To zbiór lirycznych piosenek o emocjonalnych kryzysach i nadziei na lepszą przyszłość. Need to show you this, what I've been hiding for so long. How I stole that bliss, knowing full well that it was wrong. No, didn't need no pencil and paper to do the sum. I knew that day must surely come. Lord, how sweet it is sailing around that river bend. But in a whole lifetime, yes, such a long time to pretend. She stands before us, dark as a forest, ripe as a plum, knowing that day must surely come. I'll hold these words to my chest to show my tongue can not be bold. When all this world is made flesh, how is this mouth then to kiss a thought? Lump in my throat, hanging this note over the strum, knowing that day must surely come. These tethered bones be light with petals full and answering mirrored eyes be bright, blood's merry fires all crackling. Let sorrow choke on wine and smoke, vodka and rum, but know that day must surely come. I can still feel the shock when as a child for the first time saw the great void unlocked and understood then it would be mine. No trumpet blast, no champagne glass, no roll on the drum. No, but that day must surely come. Some offer lavish praise, some clothe themselves in brittle shells, choose to spend their days damning the whole thing, all the hell. Go west, go east, take most, take least, feast on the crumb, but know that day must surely come. day must surely come. Gdzieś między wczesnym Dylanem a Cathem Stevensem mieści się nadal twórczość Davida Graya. Duży znak zapytania to tak zwana warstwa perkusyjna, mówiąc eufemistycznie nieporywająca, no ale artysta najwyraźniej nie przywiązuje do niej większej wagi. Coś tam stuka rytmicznie i wystarczy. Nadrobimy te niedostatki niezwłocznie. Usłyszą Państwo mistrza perkusji Johna Heismana i jego kolegów z zespołu Colossium. We'll be right back. that a pity? I just wanna leave and get away from a lost and dream. Earthquakes and sparks are driving me out of this goddamn town. I don't wanna be there. I don't wanna be around. Take me away, if you please. Get me away from Los Angeles. Don't wanna be there. I just wanna get back home. I'd rather live in Cologne. I wanna be on. From Los Niewesoła, ba wręcz dramatyczna ta pieśń zespołu Colosseum sprzed pół wieku opisuje Los Angeles jako miasto egoistycznych milionerów, smogu i trzęsień ziemi. No pożarów akurat nie było wtedy, ale i tak chcieli uciekać z miasta aniołów jak najprędzej. Nagranie ze świetnego koncertu w Kolonii w 1994 roku. Na więcej zapraszam po północy, aby teraz zaprosić Państwa na występ znakomitego gitarzysty Steve'a Hacketa. To jeszcze jedna ciekawa płyta tego tygodnia. Life Magic at Trading Bandarias, firmowana przez Steve'a Hacketa. Trading Bandarias to niewielkie, ale sympatyczne miejsce koncertowe, taka brytyjska karczma z występami, w której Steve Hackett z zespołem występował wielokrotnie, no i ta płyta jest wyborem najlepszych nagrań z tych koncertów. To były koncerty stosunkowo nieduże, skład wykonawczy wychowawczy, także niewielki, pięcioosobowy, bez perkusji. Na flecie gra młodszy brat lidera John Hackett, no a czasem to jest tylko sam Steve Hackett na scenie ze swoją gitarą. Jakość nagrań jest bardzo dobra, oczywiście wersja winylowa także jest dostępna. The garden where you used to play. There's a tune dancing over the airwaves. Reminds you of your yesterdays. Reaching for a dream that's just out of frame. And the shadows silhouettes in the rain. In the land of the lost, are you walking down memory lane? Houses with jumbled up numbers and streets that don't have any names. And I'm trying to get through again and again. Płyta Steve'a Hacketa jest generalnie dziełem instrumentalnym, no ale zdarzają się także piosenki. Memory Lane zaśpiewała Amanda Levan. Artysta, który to, co bracia Hacketowie wykonują wspólnie, czyli duet fletu i gitary, potrafi wykonać samodzielnie. Nazywa się Ian Anderson, jest liderem Jethro Tull. Class. Days of quiet watching thought bubble clouds blow through the years, wondering aloud. Needle matches spark my fires, dissenting voices from steeple spires ring out across the woody hills. As brief as man marched daffodils, asking, why am I here? Answering, why am I anywhere? Orbiting construct of Jung and Freud, psycho-dreaming asteroid. Faced with big questions, toss and turn, unfit to frolic, unconcerned, asking, why am I here? Answering, why am I anywhere? Orbiting construct of young and fright, psycho-dreaming asteroid. Write them down, harsh adjective, improper noun. Reconsider each, every day. I'll change my viewpoint, shift and sway. No head in pickle, soup or stew. Sit on the fence, enjoy the view. Spark my fires, dissenting voices from steeple spires ring out across the woody hills as brief as fat March daffodils. Pray, think of me kindly anyway. In wee hours you peer midst the gathering gloom, my ghostly whisper, cogito ergo sum. W radiowych słuchawkach brzmi to znakomicie. Grupa Jethro Tull, Curious Ruminant, tytułowy utwór z płyty zapowiadanej na 7 marca. W składzie nowy gitarzysta Jack Clark. Dym na wodzie powróci po północy.